إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. ندعو كإيمان نوصي تماما نفسي نفسي وجنب الزيما لكم الله سبحانه وتعالى حقيقة من ويليجو ومفعول وينكم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى نسيما: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كُتِيَ بِنِي وَفَاجِلِي صَالَتِكُ يَجْمَى فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَنِنْحَرَكَ فَنَقْنِكُمْ تَاجَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَذَرُوا الْبَيْعَ نَمْوَاتَ بِيَشَارَ نَمْوَاتَ كَدِزَيْنُ نَمْوَاتَ مَنْوَيَنُ وَمَالُ النَّافَانَ هِيُّ لِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. ويقول الله سبحانه وتعالى: هيمكم مؤمن وكيومه ولا مؤمن وكيك اذا قضى الله ورسوله امرا ان اقركم جاب الله سبحانه وتعالى من سماك ان يكون لهم الخيره من امرهم اتوابنا اياره لامره كل جاب هيلو. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نمجكم واسال الله سبحانه وتعالى na mtume wake hakika amepotea upotevu wa wazi kabisa. Man natija hii ni natija ya jambo gani? Ndugu zangu katika imani, hii ni natija ya kuondoka elimu na kudhihiri ujinga. Wa hadhihi hiya almada alyawm, na hiyo ndiyo mada ya leo. Mada ya leo ndugu zangu katika imani: qabdhu alilmi wa dhuhuru aljahl. Qabdhu alilmi wa dhuhuru aljahl, kunyakuliwa elimu, kuondolewa elimu kwenye mifua ya watu, kwenye mioyo ya watu, na kudhihiri aljahl, kudhihiri ujinga, kudhihiri kutokufahamu. Wa huwa min ashrati saa, nayo ni katika alama za kiyama. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu sallallahu alayhi wa sallam: wa idha qulta li sahibika ansit yawm aljum'a faqad laghawt wa man lagha fala jum'ata lah. Utakaposema kumwambia ndugu yango, kumwambia ndugu yako, ansi nyamaza siku ya juma, faqad laghawt, umecheza. Wa man lagha fala jum'ata lah, na atakayecheza hana juma. Ya ikhwata, enyi ndugu zangu katika imani, dhuhurul jahl, dhuhurul jahl ni jambo ambalo kwamba limeuharibu umma. Ndugu zangu katika imani, wa huwa min asrati saa, ni katika alama za kiyama fa fi sahihaini, katika sahihi mbili, ai sahihu al-Bukhari kadhalika sahihu Muslim, an Anas bin Malik radiyallahu anhu. Kutoka kwa hadithi iliyokuja kutoka Anas ibn Malik radiyallahu anhu mwende kale akasema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam mwende, min ashraf as-saha, miongoni mwa alama za kiyama, an yurfa al-ilmu, ni kuondolewa elimu kwenye vifua vya watu, an yurfa al-ilmu wa yathbuta al-jahl, kisha baada ya elimu kuondolewa, kipi kikathibiti, kipi kikakaa mahala kwa elimu? Al-jahl, ujinga. Ujinga nini? Ujinga ni kutokufahamu mambo. Dini yako kawa huielewi, sheria za dini yako huzijui, huo ndio ujinga, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo nani katika alama za kiyama? Rawal Bukhari, amepokea al-Imamu al-Bukhari an Shaqiq, kutoka kwa Shaqiq qala, asema kuntu ma Abdullah wa Abi Musa al-Ash'ari, nilikuwa pamoja na Abdullah na Abu Musa al-Ash'ari, faqala, wakasema kuniambia mimi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sala na salamu zimuende, inna baina yaday as-sa'a, hakika mbele yetu hapo mbele ya kiyama, punde kidogo kabla ya kiyama kutokea, la ayaman, kutatokea masiku ambayo yanzilu fiha al-jahlu, ujinga utashuka kwa watu, mtu ajiona ni mrefu kumbe ni mjinga, waliyadhu billah, yani yeye ni mjinga lakini anajiona kwamba yeye ni mrefu. Qala wa yurfa'u al-ilmu, na elimu itaondolewa kwenye vifua vya watu. Wa fi riwayati li Muslimi, na katika riwaya ya Imamu Muslim asema, ambayo imekuja an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yataqarabu az-zaman, zama zitakurubiana, wa yuqbadu al-ilm, na elimu itanyakuliwa, wa tadhharu al-fitan, na fitna zitadhihiri, wa yulqa shuh, na uchoyo utapelekwa kwenye vifua vya watu, wa yakthuru al-haraj, na kutakuwa kwingi kumwagika kwa damu, yani watu watauana ovyo, watu watamwagana damu ovyo. Hiyo yote ni katika dalili na alama za kiyama. Qala ibn al-Battal rahimahullahu ta'ala, ibn al-Battal alamrahimu asema, wa jami'u ma tadammanahu hadha al-hadith min al-ashrati, na yote ambayo yamefungamana na hii hadithi ni katika alama za kiyama. Qad ra'aynaha ayana, na yote hayo tumeshayaona wazi wazi. Faqad naqasa al-ilmu, elimu imepungua, wa dhahara al-jahlu, na ujinga umedhihiri, wa ulqiya ash-shubhu, watu wakaingiza uchoyo kwenye mioyo yao, fil qulubi, wa ammat al-fitan, na fitna ikaenea, wa kathratu al-qatl, na kuuana kukawa ni kwingi, ndugu zangu katika imani. Maana haya yanikumbusha hadithi ya mtume alayhi salatu wassalam aliyemuomba mola wake ya kwamba asiusaliti umma wake na baa la njaa, ukafa umma mzima kwa njaa ya mwaka mzima, ya mwaka mmoja. Mtume alayhi salatu wassalam alimuomba mola wake hiyo, lakini isipokuwa uadui uwe ni katika baina yao wao kwa wao. Waislamu leo hii, Waislamu wao kwa wao ni maadui. Wa ajaba, ni ajabu iliyoje leo hii kumwona Muislamu anampiga vita Muislamu mwenzake. Al-Makkah al-Mukarrama wal-Madina an-Nabawiyya, ukiona msikiti unajengwa mahala katika miji mitukufu hii miwili unafurahi, na ilivyo ni kwamba kila hayi kuna msikiti. Umaliza tuwa ngapi unakutana na msikiti ndani ya Madina? Mimi nimeishi Madina miaka minane takriban, ukitembea muda kidogo, kitambo kidogo, wakutana na msikiti. Waumini wote wanafurahi kwa msikiti unavyokuwa mingi. Leo hii Muislamu anaona msikiti unajengwa, ndio mwanzo yeye ajenga chuki na kuanza kuleta sifa mbaya na msikiti kama huo, kuonekana kwamba hao ni watu wa mabaya, hao ni takfiriyot, hao ni salafia jadida, hao ni mawahabi, hao sijui ni magaidi, hao ni watu gani. Kadhibun, uongo wazura. Ni kina nani ambao wanasimamia haki kuliko ad-da'wa as-salafia, kuliko as-salafiyun? As-salafiyun ni watu ambao kwamba wanasisitiza tauhidi ielee katika mujtama. As-salafiyun ni watu ambao kwamba wanalingania sunna itawale katika mujtama. As-salafiyun ndio watu wa pekee ambao wanasimama na wakakemea fikra chafu za kigaidi. Fikra chafu za kigaidi. Hakuna duaa ambao wanathubutu wakakemea watu wasiwe na fikra chafu za kigaidi kama as-salafiyun. Masalafi ahlu sunna wal jamaa, na si masufi wala si marafidha wala si watu gani. Miaka ya nyuma michache tu kama minne mitano sita iliyopita, kulienea fikra chafu za kigaidi za kikhawarij, wakasimama watu wachafu kama kina Abu Durab, wakasimama watu kama kina Abu Ismail, wakatokea watu kama kina Ilunga ambao walikuwa wanalingania fikra chafu, fikra za kihawari, fikra za kigaidi. Ni nani ambao kwamba walisimama wakabainisha upotevu wao kama sio sisi ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun? Lakini leo hii wanakuja watu tu dhulma wa dhura, fa dhulma na uongo, au kwa njanja zao tu kwa kujikomba komba. Ha, ule msikiti ule, ule si msikiti wa ahlu sunna, ule ule si msikiti wa magaidi. Shahada, unaongea nini wewe? Shaitanun akhraf, shaitani bubu. Kwa sababu ikiwa wewe ni Muislamu unaona machafu yanaenea, lakini unanyamaza kwa kuheshimu tu, kwa kuona tumbo lako litakosa cha kuingia ndani yake. Waona dini ni ipi? Dini ile ambayo kwamba inakufanya wewe ule kwa amani. Maana ukiongea kwamba hili halifai, utafanya nini? Utakosa mafao ya kidunia. Sitawaambia masufi wote, sitawaambia marafidha wote, sitawaambia Hizbu Tahrir, sitawaambia At-Tablighiyun, sitawaambia wote. Taalau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njooni kwenye neno la sawasawa kati yetu sisi na nyinyi. Alla naabuda illa Allah, tusiabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala nushrika bihi shay'a, wala tusimshirikisha yeye na kitu chochote, wala nastakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah, wala tusijifanyie waabudi wa wengine kati yetu sisi, baina yetu waungu wengine, tukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijiona wewe ni Muislamu lakini unawafanyia chuki Waislamu wenzako, elewa wewe ni jahil murakkab. Elimu imeinuliwa kwako wewe ni jani. Ndio katika dalili za kiyama, inna baina yadi saa la ayyaman yanzilu fiha aljahl wa yurfa'u alilm, wa fi riwaya limuslim qala yataqarabu alzaman wa yukbadu alilm wa tadhharu alfitan wa yulqa as-suhha wa yaqtulu alharaj. Ndio katika iman, eleweni kwamba maneno aliyozungumza Ibn Battal ni maneno adhim, ni maneno ambayo yanahitaji kuyaangalia mara mbili mbili na kuyazingatia vizuri. Faqabdhu alilm yakunu biqabdhi alulama, kunyakuliwa elimu inakuwaje? Inakuwa kwa kuuliwa maulama. Fa fil hadithi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibadah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haiondoshi elimu kwa kuinyakua kwenye vifua vya watu, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anainyakua elimu kwa watu kwa kuwafisha wanazuoni. Hata idha lam yubqi aliman, wanazuoni wakafa, wakaisha, pakawa hamna tena mwanazuoni. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, hapo watu sasa huwaendea watu wenye vichwa vilivyojaa ujinga. Fasuhilu, wakaanza kuwauliza kuomba fatwa. Faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, wakaanza kutoa fatwa bila elimu, matokeo yake wakapotea na wakapoteza wenzao. Qala al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah, al-Imam an-Nawawi yasema hadha al-hadithi, hadithi hii, yubayinu, inabainisha, anna al-murada bi-qabdhi al-ilmi, kwamba malengo ya hapo kukamata elimu, kunyakuliwa elimu, fi al-hadith as-sabiqa, katika hadithi iliyotangulia al-mutlaqa, laisa huwa mahwuhu min suduriha, si kwamba itaondolewa, itafutwa kwenye vifua, min suduri hafidhi, kwenye vifua vya wale waliohifadhi, walakin maanahu, maana yake nini? An yamuta hamalatuhu, ni kufa wale walioibeba hiyo elimu. Wayatakidhu nnasu juhalan, kisha wanafanya watu ambao ni majahil wasiofahamu kitu, yahkumuna bijahalatihim, wanahukumu watu, wanatoa fatwa kwa watu, wanatoa sheria kwa ujinga tu bila kufahamu kitu chochote. Fayudhilluna fayadhilluna wayudhillun, wanapotea na wanapoteza wenzao. Ndugu zangu katika imani, eleweni ya kwamba inna jahalata almuhtasib, inna jahalata adda'i, hakika ujinga wa mtu mwenye kulingania, ujinga wa kwamba yeye analingania lakini hana ilmu, fima yad'u, hana elimu ya kile anachotangulia kilingania, au fima yanha, hana elimu ya kile anachokataza anhu. Katukiuhu fi hamakatin kathira, jambo hili huenda likamtumbukiza yeye kwenye ujinga mwingi sana, wa iskalatin adida, na mishkali mingi sana. Bal rabbama hadathat bi sababi dhalika mafasidu mutaaddida, bali huenda kwa sababu hiyo kukatokea mafsada mengi sana, au ta'attalat masalih radiha, au yakaondoka katika mahala maslahi, maslahi ambayo kwamba ni maslahi ambayo yamefuka mpaka makubwa mno. Leo hii ni muda mrefu sana ninaamini sehemu kama hizi haijafikiwa da'wa ya tauhidi, muda mrefu mno, muda mrefu da'wa salafia, da'wa ahli sunnah wal jamaa, muda mrefu katika sehemu kama hizi haijafikika da'wa ya tauhidi. Watu wakisimama wanahamasisha michango, watu wakisimama watakuwa wanahamasisha maulidi, watu wakisimama wanahamasisha kuna hitima labda na mfano wa vitu kama hivi, lakini huwezi kumsikia dai amesimama anasema ya ikhwata, kujilipua haijuzu, kujifunga mabomu ukachanika haijuzu, ugaidi ni jambo haliko katika dini yetu ya Kiislamu. Ya ikhwata, ashirku ni jambo halifai, kula riba haijuzu, bid'a ni jambo haifai. Bali kuweni ni watu wema, kuweni muwahidun, kuweni ni watu wa sunna, kuweni ni watu wenye kuhurumiana, kuleni halali. Dawa hii ilikuwa haipo, dawa iliyobakia ni ya watu kupakana mafuta tu. Dawa kama hii ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyemwambia Dhulkhuwaisra as-Salimi, Dhulkhuwaisra ni mmoja katika watu waliokuwa pamoja na masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, lakini alikuwa na fikra ambazo si za sawasawa. Siku moja Mtume anagawanya ngawira, akamwambia ya Muhammad i'dil fa innaka bu'itha bil haqq wal adl, kuwa mwadilifu wa Muhammad, wewe umetumwa ni Allah kwa ajili ya kuja kusimamia haki na uadilifu. Naona kuna watu unawapatia, mimi unaninyima, na wengineo unawanyima, wewe unagawaje? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia waihak, una nini wewe acha upumbavu? Maana waihak neno la kugombesha, acha ujinga. Waihak, una nini wewe? Man yaadilu, nani atafanya uadilifu idha lam adil ana, ikiwa mimi sitakuwa mwadilifu ni nani mwingine atakuwa ni mwadilifu? Kullu qasim dhalim illa abal qasim, kila mwenye kugawanya huyo ni mwenye anadhulumu isipokuwa abul qasim, yani mtume Umar akasema ya rasulullah khalli atib unqa, hata nikate shingo yake huyu mnafiki mkubwa huyu. Qala la fasafa rasul kate yakhruju min dhidhi hadha, kutatoka kwenye mgongo wa huyu. Hadha lafdhu lishara lilqarib, hadha ismu lishara lilqarib, ni jina la kuashiria ambalo la karibu. Huyu hapa kutatoka mgongoni kwa huyu qaumun, watu ambao tahqiruna salatakum inda salatihim, mtazidharau sala zenu mbele ya sala zao. Maana yake hao watu watakuwa ni wacha Mungu, wanamwabudu Allah wanasali. Wasiyamakum inda siyamihim, mtadharau sala zenu mbele funga zenu mbele ya funga zao, mtadharau. Lakini pamoja na hivyo, yamrukuna minajini kama yamruku sahamu minaramia, wanatomoka kwenye dini hao kama vile mshale unavyotoboza kwa ule mnyama aliyedungwa, yani kama vile kile kipaa kile au sungura ukamrushia mshale ukamdunga mpaka ukapoteza nyuma ya pili. Ndivyo wanavyotoka kwenye dini hawa, ni makhawariji hao. Mtume anamtahadharisha na wenyewe wako hapo mbele, yamrukuna min ad-din kama yamruku as-saham min ar-ramiya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, wanasoma Qur'ani haipiti kwenye koromeo zao, maana Qur'ani yazungumza kivingine na wao wanafanya mengine. Wanatoka kwenye dini kama vile mshale unatoka kwenye ule mnyama aliyedungwa. Mtume alayhi salatu wassalam akawa anatahadharisha ahlul bid'a, makhawariji hawa, wazi wazi. Leo hii ukisimama ukitahadharisha bid'a, waambiwa hao wao wenye msimamo mkali. Wewe mwenye msimamo wako, msimamo wako poa, umefanya lipi katika dini? Watu walijifanya kufanya mudahana na dini, mpaka leo hii urafidha wameingia ndani ya safu za Waislamu. Kwa nini? Ah, tusitamani. Ah, jamani, kila mmoja angalie lake. Ah, jamani, na kitabu fi mastafana alayhi wa ya'buru ba'duna ba'dha. Tupiane udhuru sisi kwa sisi fi mastalafana fihi. Hii qaida khabitha. Hizbiya, kanuni ya hizbi aliweka Hasan al-Banna Sufi. Leo hii Tanzania watu wanagaragara kwa dimbwi la urafidha, mpaka wanafanya mambo ya kurafidha basi ya kirafidha basi ya wao wenyewe kujifahamu. Kwa nini? Kwa sababu ah, si msikiti wetu bwana, msikiti wa kwa watu wote anayekuja. Ah, wewe vipi wewe? Mtume alayhi salatu wassalam alilingania ni atisabu, lakini sio ni atisabu kama hiyo ya kwamba aliyenalati hata kama la uvunda basi ni mwenzako. Hapana, aliyetisabu ni katika haki watu wote wawe muwahidun, wawe ni watu wenye kumpokesha Allah, watu wote wawe ni Waislamu wa kweli, Waislamu waadilifu, wawe ni wenye kuhurumiana. Ukimwona mtu anasimama anahamasisha watu maandamano, anahamasisha watu mudhaharati midomo na serikali, jua huyo amepinda, huyo ni hizbi, ni hizbi huyo. Ad-da'wa as-salafiyya ni da'wa inasimamia uhaqi, inasimamia usawa, si da'wa ya mchezo mchezo abadan. Na ndio maana watu wanabakia kunung'unika tu kwa mitaani, hawezi kuthubutu. Mtu akasema chefe umesema hivi, hebu njoo uso kwa uso tuulizane, thubutu. Sasa wanajua moto wake ni upi. Tutasema hivi, da'wa as-salafiyya ni da'wa ya rahma, ni dawa yenye kuwatoa watu katika giza na kuwapeleka kwenye nuru ya tauhidi, nuru ya sunna, nuru ya kula halali na kuachana na haram, nuru ya kuwapeleka watu kwenye fikra safi kabisa, fikra za mtume na masahaba, na wala si dini ya kuwapeleka watu kwenye fikra chafu, fikra za kina Usama bin Laden, fikra za kina Abu Dhurub, kina Abu Ismail, kina Makaburi na wengineo. ولا في فكرة ذا وقت وبدعة كما رافضة والخوارج نحزب التحرير نبي جنيه كتك ما تبليغ نبي جنيه دعوة السلفية ندعوة إن الإنجانية مستوى إن الإنجانية ديني يا مانزو ديني يا قالي هل يكون آيوم تومي عليه الصلاة والسلام ديني يا كفر بيانا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. مزارة يودينجا نمكوبة سانا نمكوبة فسبب الأمنيين ونواجه تسببش مزارة أمايو مزارة هايو إلي كوا ولا يسوكي، لكن فسبب يودينجا يكفي سوكينا. Nikisema ujinga namaanisha kutokufahamu baadhi ya mambo, alafu wala huulizi, wafanya tu, wavurumisha tu. Hayo ni makosa makubwa sana. Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu aelezea asema: kharajna fi safar, tulitoka katika safari. Fa asaba rajulan minna hajarun, mmoja wetu katika sisi mambo ya kutembea na kuinamainama kwenye milima, akagongwa ni jiwe kwenye kichwa chake, likamkata mpaka lile jiwe likazama ndani, kawa kuna kidonda, maji yanabuja, damu inabujika. Fasajjahu fi ra'sihi, likazama kwenye kichwa chake. Thumma ihtalama, kisha yule bwana akalala, akaota anafanya tendo la ndoa ndani ya usingizi wake. Alivyoamka ikawa ni wajibu yeye kuoga. Sasa ataogeje? Kiswa kimekatika, kina tobo, akimwaga maji yataingia kwenye ubongo, atakufa. Afanyeje? Akawakusanya wenzake, fasaala ashabahu, akawauliza wale wenzake, fakala akasema: hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum. Jamani, hakuna ambaye anapata labda kuna dalili yoyote ima Qur'an au Sunna kama kimeruhusiwa kwa hali kama hii niweze kutayamam. Faqalu ma najidu laka rukhsa, wenzake wakamwambia: sisi hatuoni ruhusa ya wewe kutayamam, wa anta taqdir ala alma, hali ya kuwa wewe mtu na miguu yako unaongea hapo ulipo unaweza kuoga maji, hatuoni hiyo ruhusa. Fatasala famata, akaoga yule bwana maji akajitia kwenye kichwa kabisa, akajisugua mwili, mara huyo si maji yamechanganyika na damu kwenye ugongo, akafa. Walivyorudi wakamwelezea Mtume alayhi salatu wassalam kilichotokea. Falamma qadimna ila nabi, tulipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukhbira bidhalika, akapewa habari ya tukio lile. Faqala, akasema: qataluhu qatalahum Allah, wamemuua mwenzao, Allah naye awaue watu hao. Kwa nini wamefanya hivyo? Ala saalu idh lam yaalamu, kwa nini wasiulize ikiwa hawajui? Nasi tawaambia ahlulbidaa wal ahwa, kwa nini msituulize sisi ikiwa hamtujui? Mwatubandika majina tusiyajua, mara hao si ansari sunna, sisi si ansari sunna. Ansari sunna Tanga kwa Barahiani huko, taasisi ya Barahiani huko Tanga ndo Ansari sunna huko. Sisi ni ahlu sunnati wal jamaa salafiyun. Idha kuntum la ta'lamu, ikiwa hamjui. Mara wale mawahabi, nani kakwambia si wahabi? Mara wale salafi ya jadida, nani kakwambia hadhari hiyo? Wengine nasema wale wenye msimamo mkali, wale si magaidi, wale nani kakuelezeni habari hizi? Kwa nini msiulize ikiwa hamjui? Fanahnu naqulu sawa'atan, sitazungumza wazi. Sisi dawa yetu ni dawa inalingania kitabu na sunna, sambamba kama alivyopita mtume na masahaba wake. Na mkiona jambo tulipinga, sisi jua mtume na masahaba wake hawajalifanya. Na ndio maana sisi twapinga maulidi hayo, maisima twayapinga hayo, maarobaini twayapinga, si watu kujifunga mabomu wakajilipua, fikra za kigaidi za kihawariji, sijui fikra za kihizbi tahariri za kukusanya watu kisirisiri kwa ajili ya kutetea kutafuta dola. Wakuta mtu eti apoteza muda wake, jasho la mtoka, dola dola dola, hiyo wewe mwenye kirefu cheupe kama balbu jisuruali la buru zika ule kwa maisbali, mara kikuku kwa pani huyo, biashara za riba angeisha ada. Tuwacheni mambo maovu, Allah kutubadilishia. Tukiacha mambo mabaya, tukiacha ushirikina, uzinzi, kula riba, unyang'anyi, watu kuuana bure tu dhulma kwa maduana, Allah atatubadilishia. Sheria za Allah zitasimama. Lakini hivi hivi tu watakaeti wataka dola, mkubwa wa kula riba ni wewe, hiyo dola sikija itakukata kichwa wewe. Wataka dola mshirikina, sitawaambia Hizbu Tahriri njia mlioshika ni njia ya ghalat, na rududu zenu hazina muda mrefu, zitaanza zitaanza. Na haya nazungumza kwa sababu wao wakisimama kwenye misiba misiba huko kwenye viharusi harusi, wanatukwaruza hali ya kuwa sisi tumenyamaza. Wanakukwaruza, oh, mji umeingiliwa, si nini? Hata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipofika Maka akawa anatangaza haki, maadui walidhihiri. Na hii ni dawa ya haki, dawa ya haki lazima siku zote itakuwa na maadui. Fala yu'rafu al-haqqu bir-rijal, na wala haki haijulikane kwa watu, mtu fulani yuko kule basi ndio mwenye haki. La ya'rifu al-haqqa ta'rifu ahlahu, sijui haki nini, haki ni ipi? Kisa wenye haki ndio utawajua. Sasa hapo sitazungumza saraha mambo yetu, haje mtu atuoji, atuulize, atuite kwake nyumbani, msikitini, kama atakuja kwetu, kwa nini mwakataa hiki? Tutamjibu kwa kinywa kipana kabisa, kwa dalili za kitabu na sunna. La ghadaba fi dhalik, nadi khariji hizbi tablighi nani sabi aulize, sitamjibu, hakuna shida. Lakini sio tuanze kusema jungu, la sisi hakuna wajungu na watu, tuendelezesha dawa salafia, wala hatusughulishwi ni mtu sisi siku zote. Kwa tawaambia watu msipate tabu, aliye na swali lake ajaulize. Innama shifau al-ayn, hakika pono la mtu asiyejua as-su'al ni kuuliza. Innama kana yakfihi an yatayammama, Mtume anasema yule bwana alikuwa inamtosha yeye tu kutayammam, wa yasiba ala jarahihi hirqatan, kisha angefunga kwenye jeraha lake lile kitambara, thumma yamsah alaiha, kisha baadaye anapangusa juu ya kile kitambara, sio kumwaga maji, wa yaghtasilu sa'ira yasidihi, kisha sehemu ya mwili nyingine iliyobakia anaoga, habari zimefisha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ujinga utawapeleka watu pabaya. Ifikie mahala mtu asababishwe ndugu zake Waislamu wenzake waingie kwenye masaibu na matatizo kwa sababu ya yeye ujinga, ima kutetea tumbo lake au kutetea cheo chake au maslahi mengine ya kidunia ambayo hayana faida yoyote na yeye, ima kutafuta vyeo, kutafuta makana kwa watu. Na si katika Uislamu. Muislamu wa kweli ni yule anayefanya kwa ikhlasi jambo lake, aridhike Allah subhanahu wa ta'ala na apatie jambo lake, awe si mzushi, basi habari zimekwisha. Ad-dunya dalila, dunia hii ni kitu dhalili sana, ni kitu dhalili, huwezi kuishi milele katika dunia. Kwa nini ulete ushawishi ndugu yako auliwe au ndugu yako apigwe au ndugu yako ateswe? Ni nini hii yote? Ni tija ya ajhal, ujinga. نسأل الله تبارك وتعالى tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na ujinga. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anyirzukana ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا مطرا ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.